تفسیر دیکھتے ہیں بنی آیات کی. آیت نمبر 101 سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا. جب تم سفر میں جا رہے ہو تو تم پر نمازوں کے قصر کرنے میں کوئی گناہ نہیں. اگر تمہیں ڈر ہو کہ کافر تمہیں ستائیں گے، یقیناً کافر تمہارے کھلے دشمن ہیں. یہاں سرکو کا آغاز ہے. جیسا کہ آیت ایک خاص موقع کی طرف اشارہ کرتی ہوئی دکھتی ہے، تو ہم دیکھیں گے کہ یہ آیت کب نازل ہوئی اور اس کے لیے پھر مزید احکامات کیا تھے، اور اس پہ آج کے دور میں عمل کیسے ہوگا. کیونکہ کسی بھی آیت کو اس کے اوریجنل ٹیکسٹ کے ساتھ دیکھنا، پھر اس کی شان نزول کو دیکھنا، اور پھر اس کو آج کے دور میں کیسے لیا جائے گا، یہ سب چیزیں بہت ہی ضروری ہوتی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عموماً جو سفر ہوتے تھے وہ جہاد کے سفر ہوتے تھے، یا پھر حج کے بھی ہو سکتے تھے. عموماً سفر جو تھے وہ ایسی ہی ضروریات کے لیے کیے جاتے تھے، عام طور پہ سفر کا رواج نہیں تھا. اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا کہ جب کوئی سفر میں نکلتا تو کچھ ایسے مسائل سامنے آتے جو عام طور پہ معروف نہیں تھے. تو اسی طرح ایک موقع پہ صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی، جب ہم سفر میں ہوتے ہیں تو ہم نماز کیسے پڑھیں؟ اس پہ یہ آیتیں نازل ہوئی تھیں. کیا؟ وَإِذَا دَرَبْتُمْ، اور جب تم سفر میں ہو. داربا یا دریبو مارنے کو کہتے ہیں. سفر کو داربا کیوں کہا؟ کیونکہ سفر میں انسان پاؤں زمین پہ مارتا ہے، اور چلتے ہوئے انسان کے قدم خود بخود زمین پہ لگتے ہیں. تو فرمایا کہ جب تم چلو، فی الارضی زمین میں، یہاں چلو یا دربہ سے مراد سفر ہے. فی الارض زمین میں، اس سے کیا مراد ہے؟ کہیں بھی. اس دور میں مکہ اور اس کے ارد گرد کی جگہ مراد تھی، لیکن آج اس سے پتہ چلا کہ کہیں بھی جاؤ. ہاں، ایک سوال ہو سکتا ہے کہ آسمانوں پہ جائیں گے تو کیا ہوگا؟ تو ارد یہاں تغلیب کے درجے پہ ہے، غالب ہونے کے ناطے سے. لیکن اگر ہمیں نہیں پتہ کہ کل کے سفر کیا ہوں گے، اور الحمدللہ آج بھی سفر جو ہیں وہ فضاؤں میں ہوتے ہیں، جہازوں میں جب بیٹھتے ہیں، تو کیا اس حکم کا اطلاق صرف زمینی سفر پہ ہوگا یا پھر ہوائی سفر میں بھی اس کو دیکھا جائے گا؟ تو بات کیا ہے کہ جہاں بھی ہو، زمین پہ ہو یا ہواؤں میں اڑ رہے ہو، لیکن تم اس حکم پہ عمل کر سکتے ہو یا اس رخصت سے فائدہ اٹھا سکتے ہو. فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، تو تم پہ کوئی گناہ نہیں. کس پہ گناہ نہیں؟ تم یعنی مسلمان، کہ مسلمانوں پر اس چیز کا کوئی گناہ نہیں. کس کی چیز کا؟ ان تقصرو، کہ تم کمی کر لو. اب لفظ تقصرو بتایا، کمی کر لو. کمی سے کیا مراد ہے؟ نمازوں میں کمی کر لو، کہ رکعت میں کمی کر لو، کہ تیسری چیز آتی ہے کہ نمازوں کے وقت کو، یعنی نماز کی کمیت کو کم کر لو. تقصرو کا لفظ تین معنوں میں دیکھیں گے کہ کیا مطلب ہے اسے. قصر چھوٹا کرنے کو کہتے ہیں نا، جیسے نگاہ دور جاتی ہے کسی چیز سے تو اس کو قریب دیکھنا. تو قصر کے بعد یہ نہیں کہا کیا قصر کرو، نمازیں کم کر دو، یعنی پانچ کی بجائے تین پڑھ لو، یہ مراد ہے. یا یہ مراد ہے کہ نماز کی تعداد کم، یعنی اس کی رکعت کم کر لو، چار کی جگہ دو پڑھ لو، تین پڑھ لو. یا پھر تیسرا مطلب یہ کہ چھوٹی صورتیں پڑھ لو، تینوں ہی باتیں آ سکتی ہیں نا. تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم اس کو دیکھیں کہ کمی کا اطلاق کہاں پہ ہوتا ہے. اور اگلی بات کیا کہی، ان خفتم یفتنکم الذین کفروا، اگر تمہیں ڈر ہو اس بات کا کہ کافر تمہیں فتنے میں ڈال دیں گے. اب اگلا سوال اس آیت کو پڑھتے ہی آتا ہے کہ کیا آیت کے اس حصے کا تعلق پیچھے والے حصے سے ہے، یعنی جو نہ ہونا تک شروع من الصلات سے ہے، یا پھر آنے والی اگلی آیت جو 102 نمبر کی آیت ہے جس میں صلاۃ الخوف کا ذکر ہے، کیا اس سے اس کا تعلق ہے. اس چیز کو انشاءاللہ ہم دیکھیں گے. اور آخر میں فرمایا کہ ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، بے شک کافر تمہارے کھلے دشمن ہیں. تو ان ساری چیزوں کو ہم سامنے رکھتے ہوئے اس آیت میں سے تو انہی چیزوں پہ بات کریں گے. کہ پہلی بات ہم سفر پہ کریں گے، سفر کیا ہوتا ہے اور کیا سفر کرنا جائز ہے. کیونکہ دیکھیے آج تو ہمارے سامنے شریعت کھلی ہوئی ہے نا، کتابوں میں اور نیٹ کی صورت میں، لیکن جس دور میں یہ آیات نازل ہو رہی تھیں تو صحابہ کرام چھوٹی چھوٹی بات پوچھا کرتے تھے اور ان کو رہنمائی چاہیے ہوتی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کیا کریں اور کیا نہ کریں. تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ سفر کیا ہوتا ہے. سفر کہتے ہیں کہ انسان اپنے گھر کو چھوڑ کر کسی ضرورت کے لیے دوسری جگہ چلا جائے. ایک ضرورت ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں کبھی سفر نہیں کرتا. حج کے لیے کوئی جائے یا عمرے کے لیے جائے، جنگ کے لیے جائیں یا علم کو طلب کرنے کے لیے جائیں، تجارت ہو سکتی ہے، دوستوں ساتھیوں کو ملنا، رشتہ داروں کی زیارت، اس کے لیے سفر کرنا پڑتا ہے. سفر یا تو فرض ہو جاتا ہے یا واجب کچھ حالات میں. عموماً سفر کی تین قسمیں ہوتی ہیں. پہلی قسم ہوتی ہے فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جب نکلیں گے تو فی سبیل اللہ کہلایا جائے گا. اس میں کون کون سا سفر آتا ہے؟ حج، کیونکہ ایک صحیح روایت میں ملتا ہے کہ جو حج کے لیے نکلا وہ فی سبیل اللہ. پھر دوسرا اس میں ہوتا ہے جہاد کے لیے نکلنے والا، اور تیسرا طلب علم کے لیے نکلنا. یہ احسن درجے کا سفر ہے. ایک ایک قدم جو انسان نکالتا ہے وہ اللہ کے راستے کا ہوتا ہے، اور اس راستے میں اگر انسان کو موت بھی آ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو اسی کام پہ رکھیں گے. جیسے ایک روایت میں آتا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے کہ اگر حاجی حج کے دوران مر جائے تو قیامت کے دن لبیک پڑھتا ہوا اٹھے گا. مجاہد میدان جنگ میں مارا جاتا ہے تو قیامت کے دن اس حال میں اٹھے گا کہ اس کے جسم سے تازہ خون نکل رہا ہوگا، جس میں سے کستوری کی خوشبو آ رہی ہوگی. اور اسی طرح ایک روایت میں علم کے سفر میں مرنے والے کو شہادت کی خوشخبری دی گئی. یہ ہے وہ بہترین سفر جس کی کوشش کرنی چاہیے، جس کی خواہش کرنی چاہیے. دوسرا سفر ہوتا ہے مباح کاموں کا، جائز کاموں کا. کوئی بھی ضرورت ہو سکتی ہے، کسی کو ملنے جا رہے ہیں، تجارت پہ جا رہے ہیں، شادی پہ جا رہے ہیں، وزٹنگ پہ جا رہے ہیں، یہ سفر مباح ہے. اس کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ جیسی نیت ہوگی ویسا اجر ہے. مثلا اگر آپ کسی کو اس لیے ملنے جا رہے ہیں کہ آپ صلہ رحمی کے تقاضے پورے کریں تو آپ کو انشاءاللہ اس کا اجر ہے. اور آپ صرف اس لیے جا رہے ہیں کہ کیا کریں، مجبوری ہے، جانا ہے، نہ گئے تو وہ کتنا برا مانیں گے کہ ہمارے گھر آج موقع آیا تو یہ آئے نہیں، تو بس ٹھیک ہے، پھر جانا گناہ نہیں ہے، جانا چاہیے. دنیا کی کسی مراد کے لیے گئے، کچھ پانے کے لیے گئے، کچھ گھر خریدنے گئے، کچھ گئے، ٹھیک ہے، چلے جائیں، منع نہیں ہے، لیکن کوئی اجر بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو ایسا سفر جو ہے یہ دوسری قسم ہوتی ہے جس میں انسان کوئی جائز کام کرتا ہے. اسی طرح ایک تیسرا سفر ہے، اور وہ کیا ہوتا ہے؟ ناجائز کاموں کا سفر. نافرمانی کی کوئی چیز دیکھنے کے لیے جانا، نافرمانی کا کوئی کام کرنے کے لیے جانا، زانیہ کا زنا کے لیے نکلنا، یا کسی شخص کا غلط خیال ارادے کے تحت کسی جگہ جانا، کسی شہر میں خاص طور پہ جانا کہ وہاں جائیں گے تو زیادہ چانسز ہیں برائی کرنے کے، یا جائیں گے تو وہاں موج میلہ کریں گے، کسی کا دل دکھانے کے لیے جانا، چور چوری کے لیے نکلے، ڈاکہ ڈاکو ڈاکہ ڈالنے کے لیے نکلے، کوئی ہائی جیک کرنے کے لیے جہاز میں بیٹھ جائے تو یہ سفر ہوں گے ناجائز سفر، نافرمانی کے سفر. تو پہلی چیز یہ ہے کہ کیا سفر میں قصر کی جو سہولت ملی کس سفر کے لیے، ان تینوں میں سے کیا تینوں سفر میں انسان کام کر سکتا ہے، جا سکتا ہے کہ نہیں، یا کس میں نہیں جا سکتا. تو پہلی بات ہے کہ وَإِذَا دَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، حکم عام ہے، کوئی بھی سفر ہوگا، فی سبیل اللہ ہوگا ویل اینڈ گڈ، مباح کاموں کا ہوگا تو بھی ٹھیک ہے. صرف مسئلہ رہ جاتا ہے تیسرے کام کا کہ نافرمانی کا سفر ہے تو اس کے لیے کیا کیا جائے، تو اس پہ اختلاف ہے. کچھ اسکالرس کہتے ہیں کہ سفر کے لیے اطاعت کا سفر ہونا لازم ہے، شرط ہے کہ اطاعت کا ہو، نافرمانی کا سفر ہوگا تو پھر نہیں. لیکن اس پہ سبھی کہتے ہیں کہ اگر سفر معصیت کا ہوگا تو پھر وہ قصر نہیں کرے گا. اور اللہ تعالیٰ معاف کرے، کسی کے بارے میں بری بات نہیں کہنی ہمیں، لیکن جو گناہ کے لیے جائے گا کیا اس کو راستے میں نمازیں یاد رہیں گی؟ سوچئے. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز تو بے حیائی اور منکر سے روکتی ہے، وہ تو انسان کو غلط کاموں سے خود ہی نکال لیتی ہے. تو پھر ایک یہ بھی بات بنتی ہے کہ اگر کوئی غلط نیت سے نکلے گا اور راستے میں نماز پڑھ لے تو کیا نماز اس کو آگے جانے دے گی؟ ایاک نعبد وایاک نستعین، خاص تجھ سے ہی میں مدد طلب کرتا ہوں اور صرف تیری ہی عبادت کرتا ہوں، تو کیا پھر انسان اس غلط کام کے اوپر ٹک سکتا ہے؟ کبھی ہو ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں. تو یہاں پہلی بات ہم نے کیا دیکھی، وَإِذَا دَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ پہ، کہ جب بندہ سفر میں نکلے تو پھر کوئی گناہ نہیں، یعنی زمین میں نکلا، کسی بھی لیے نکلا لیکن نافرمانی کے لیے نہ نکلے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا کہ میں تجارت کے سلسلے میں دریائی سفر کرتا ہوں. تو آپ نے اسے دو رکعتیں پڑھنے کا حکم دیا. اگلی بات اس میں ہم دیکھیں گے فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ پہ، تم پہ کوئی گناہ نہیں. بلکہ اس سے پہلے فِي الْأَرْضِ پہ تو بات میں کر چکی، دریائی سفر ہو، فضائی سفر ہو، یا خشکی اس کا سفر ہو، ہر حال میں اس کا حکم، اس حکم پہ عمل کیا جا سکتا ہے، یا اس رخصت سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. اگر کوئی اوشن میں ہے تو بھی. پھر اس کے بعد اگلی بات آتی ہے کہ کوئی فضا میں ہے تو کیا کرے. اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ سفر کی دو کیفیات سامنے آتی ہیں. ایک وہ ہے کہ ڈیورنگ دا ٹریولنگ، آپ سفر کرتے ہیں، یعنی آپ ہیوسٹن سے نکلتے ہیں، آپ ڈیلس جاتے ہیں، آپ کو 5 گھنٹے لگتے ہیں، راستے میں آپ کی کوئی نماز آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے. اور دوسرا کیا ہے کہ وہاں جا کے ٹکنا، وہاں رہنے کے دوران کچھ دن ہے، بالفرض کوئی یہاں سے ایک ویک کے لیے نکلتا ہے، ٹوٹل اس کو ایک ویک کے بعد واپس آنا ہے. اب 7 دن بن گئے، اب 7 دنوں میں سے 2 دن اس کے آنے میں لگ گئے، 2 دن اس کے جانے میں لگ گئے، پیچھے کتنے رہ گئے؟ 3 رہ گئے نا. تو یہ بھی ایک مسئلہ قابل توجہ ہے جس پہ ہم بات کر سکتے ہیں کہ سفر کے دن جو ہیں وہ کتنے ہیں، کیا ہوگا، کیسے کیا جائے گا. تو اس کے بارے میں میں چاہوں گی کہ آپ کے ساتھ ساری ایک انفارمیشن ایک دفعہ شیئر کر دوں، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم اس آیت کے ساتھ ان کو ٹیلی بھی کر سکتے ہیں کہ کیسے یہ معاملہ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کے بارے میں کیا بات بتائی. آپ مختصراً یہ کہہ سکتے ہیں کہ سفر کیسے کیے جائیں، اور سفر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا رخصتیں رکھی ہیں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ سفر میں نماز قصر ہو جاتی ہے، کم رہ جاتی ہے، 4 رکعت والی نماز 2 رکعت رہ جاتی ہے، مغرب کی نماز 3 رکعت ہی رہے گی، اور فجر کی سنتیں بھی پڑھی جائیں گی. قصر میں کیا کیا جائے گا کہ 4 فرض والی نماز 2 ہو جاتے ہیں، اور جو 3 تھے وہ 3 ہی رہیں گے، اور سنتیں باقی نمازوں کی نہیں رہتی سوائے فجر کے، اس کو سفر میں بھی پڑھا جائے گا. کتنے دن ہو، کیا ہو، اس پہ بعد میں بات کریں گے. صرف میں سفر پہ پہلے تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گی تاکہ جو لوگ ہر وقت ٹریولنگ میں رہتے ہیں تو ان کے لیے بھی ایک ہلکی سی رہنمائی ہو جائے کہ سفر کرنے میں اسلام کیا کہتا ہے. تو پہلی بات ہے کہ سفر کرنا گناہ کی بات تو نہیں ہے, لیکن ایک روایت میں آتا ہے کہ سفر عذاب کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے, اس لیے کہ سفر میں انسان ہمیشہ ہی تکلیف محسوس کرتا ہے. کچھ ایسے وقت ہوتے ہیں, کچھ ایسے حالات ہوتے ہیں کہ جس میں انسان پڑا ہی رہتا ہے, اور کچھ بھی نہ ہو تو گھروں کا آرام تو نہیں ملتا. سفر پہ جانے سے پہلے انسان کو کیا کام کرنے چاہیے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی کا حق اگر دینا ہے, کوئی امانت دینی ہے تو اس کو ادا کر دے, کیونکہ سفر میں ہلاکت کے امکان ہوتے ہیں. پھر دوسری چیز یہ ہے کہ سفر کا خرچہ جو ہے یہ حلال ذریعے سے حاصل کیا جائے, اور اگر بیوی بچے گھر میں ہوں تو ان کا خرچہ ان کو مہیا کیا جائے. پھر اسی طرح سفر پہ جانے سے پہلے اپنے دوستوں, گھر والوں, ساتھیوں کے ساتھ ایک الوداعی ملاقات ہو سکتی ہے, اور اس موقع پہ ایک دعا سکھائی گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب کوئی سفر پہ جائے مسافر تو اس کو وہ کیا کہے گھر والوں کو, استودع اللہ دینکم و امانتکم و خواتیم اعمالکم. سنن نبی داؤد کی یہ روایت ہے, میں تمہارے دین, امانت اور خاتمہ اعمال کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں. اور جو لوگ الوداع کہنے والے آئیں وہ کیا دعا دیں کہ زودک اللہ التقوی و غفر ذنبک و وجھک الی الخیر حیث توجہت. ترمذی اور سنن دارمی کی روایت ہے یہ. اللہ تجھے تقوی کا توشہ عطا کرے, تیرے گناہ معاف کرے, اور جدھر بھی جائے اچھائی کے ساتھ تجھے متوجہ کرے. ہم کہتے ہیں کتنی پیاری دعا ہے, اور بعض روایتوں میں اس سے بالکل اپوزٹ بھی آتی ہے کہ مسافر جو ہے وہ, جو گھر والا ہے وہ مسافر کو یہ دعا دے گا, استودع اللہ دینکم و امانتکم و خواتیم اعمالکم, اور جانے والا کیا کہے گا, استودع اللہ الذی لا تضیع ودائعہ, تو میں اس کے حوالے کرتا ہوں جس کے حوالے کی ہوئی چیزیں ضائع نہیں ہوتی. صرف آپ کو یہاں یہ بتانے کا مقصد کیا ہے کہ اسلام ایک ایک موقع پہ دوسروں کو دعائیں دینا سکھاتا ہے, اور کیسے ایک دوسرے کی خیر خواہی سکھاتا ہے. آج ہم جب ان چیزوں سے محروم ہوتے ہیں تو ہم پھر دوسروں کی نہ دعائیں دیتے ہیں اور نہ لیتے ہیں. ہم ویسے تو دنیا داری اور خاندانوں کے نام پہ رسموں اور رواج بہت کریں گے, منہ دکھانے کو جمع بھی ہو جاتے ہیں, لیکن ہم یہ کبھی نہیں سوچتے کہ سفر پہ جانے والا آپ کی دعاؤں کا محتاج ہے. میں چونکہ سفر کافی کرتی ہوں الحمدللہ, تو میں منتظر ہی رہتی ہوں. بعض دفعہ آپ دیکھیے کہ جب آپ کسی شہر سے ہو کے واپس نکلتے ہیں تو بہت سارے لوگ جمع ہوتے ہیں. موسٹلی ایسے ہی ہوتا ہے کہ آخری دن جو جتنے بھی لوگ قریب کے اور اسٹوڈنٹس ہیں وہ سب ملے ہوتے ہیں, جمع ہوتے ہیں, گھر بھرا ہوتا ہے. اب میں دیکھ رہی ہوتی ہوں کہ مجھے کوئی دعا تو دے, پھر میں خود ہی ان کو دیتی ہوں اور پھر ان سے بھی اپنی کہلواتی ہوں. عادت بنائیے, اپنے لیے عمل کی بات لکھیے, یہ دعا یاد کرنی ہے. دونوں یاد کریں, کیونکہ یا آپ جا رہے ہوتے ہیں یا کوئی آپ کے پاس سے جا رہا ہوتا ہے. اسی طرح آپ دیکھیے کہ جب کوئی جاتا ہے تو ہم سی آف کرنے جاتے ہیں نا, پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں, آئی مس یو, مجھے یاد رکھنا, میں یہ کرنا وہ کرنا, جانے تک ایون گاڑی میں بیٹھ کے بھی انسٹرکشنز دے رہے ہوتے ہیں لوگ, ڈو دس ڈونٹ ڈو دس, یہ اچھا یہ اچھا یہ برا. لیکن کیا چیزیں مسنگ ہیں آج ہماری زندگیوں سے؟ اللہ کے نبی کی سنتیں مسنگ ہیں, اور اسی لیے تو خیر نہیں ہے نا. تو بہرحال یہ ایک الگ ٹاپک ہے پورا دعاؤں کا, انشاءاللہ آپ کو کور کروائیں گے. یہاں صرف اشارہ دینا مقصود تھا کہ جب انسان جائے تو اچھی دعا دے کے جائے, اچھی دعا لے کے جائے. نسائی کی ایک بہت ہی پیاری روایت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ان لقمان قال ان اللہ تعالی اذا استودیا شیئا حفظہ. لقمان علیہ السلام نے کہا, جو چیز اللہ تعالیٰ کے سپرد کی جائے وہ اس کی حفاظت کرتا ہے. مجھے تو اتنا سکون مل جاتا ہے, تسلی مل جاتی ہے. چند دن پہلے ایسا ہوا کہ کوئی گئی ہوئی تھی پاکستان, تو پھر پیچھے سے گھر میں چوری ہو گئی نا, تو میں نے فوراً اس وقت اس دعا کو سوچا کہ جو مسافر گھر سے نکلتے وقت پڑھتا ہے, اور جس میں اللہ تعالیٰ سے یہ کہتا ہے, وہ بھی ایک لمبی دعا ہے سفر کی دعاؤں میں جو انشاءاللہ آپ کو سکھائیں گے اللہ کے حکم سے. تو وہ اس میں کیا کہتا ہے کہ اللہ میں محفوظ رہوں برے خاتمے سے, وسوء المنظر فی المال والاہل والولد, کہ میں کوئی برا منظر نہ دیکھوں مال میں اہل میں گھر والوں میں کوئی میرے کمی نہ ہو واپس جب پلٹوں تو میری کوئی چیز کم نہ ہو لیکن شاید اللہ ہی جانتا ہے پڑھی تھی کہ نہیں پڑھی تھی انہوں نے لیکن دعائیں بہرحال انسان کی حفاظت کرواتی ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے پھر اسی طرح سفر کا ایک چھوٹا سا ادب اور بھی نوٹ کیجئے گا کہ سفر کوشش کرنی چاہیے کہ اکیلے نہ کریں تین یا چار لوگ مل کے کریں تجربہ ہو سفر میں ٹھیک ہوں گے سفر انسان کو جانچنے کا ایک ذریعہ بنتا ہے اور اس میں لوگوں کے اخلاق اور کردار نمایاں ہوتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الراکب شیطان والراکبانی شیطانانی والثلاثۃ رکب نسائی کی اور ابن ابو داؤد کی روایت ہے یہ اکیلا سوار شیطان ہے دو بھی شیطان ہیں اور تین قافلہ ہیں اب میں اس کو ذرا واضح کر دوں کیوں اب دیکھیں کہ اس دور میں سفر عموماً پیدل ہوتے تھے گھوڑوں پہ ہوتے تھے اونٹوں پہ ہوتے تھے راستے میں کوئی ایسی جگہ نہیں آتی تھیں کہ جس کی وجہ سے آج عموماً ہمارے ہاں جو معاملہ ہے ٹرین بسز بالکل تنہائی تھی اب ایک اکیلا ہے ڈرے گا جن جانوروں کا ڈر ہو سکتا ہے جنات بھوتوں کا ڈر ہو سکتا ہے راستے میں بعض دفعہ جنگل بھی آتے تھے ٹھیک ہے پھر دو ہوں گے تو کہا دو آئیں گے تو ایک کے بارے میں شیطان ڈالے گا اس کو مار دو اس کا مال لے لو اس کو یہ کر دو اور خدا نخواستہ شیطان کسی غلط سوچ کی طرف بھی لے جا سکتا ہے کوئی ان سے جسمانی طور پہ غلط فیل کروا لے کوئی ہم جنسی میں ان کو مبتلا کر دے یہ چیز ہے اور اگلی بات یہ کہ تین جب ہوں گے تو انشاءاللہ یہ سارے احتمالات جو ہیں وہ کم ہوں گے کتنا پیارا ہے نا ہمارا دین چھوٹی چھوٹی باتیں سکھاتا ہے ایسے لگتا ہے کہ ہاتھ پکڑ کے زندگی گزارنا سکھاتا ہے اللہ تعالیٰ بندوں کو پھر ایک اور سفر کے بارے میں بڑی اہم بات ہے کہ سفر جب کریں لوگ مل کے تین چار پانچ چھ تو پھر ان میں سے ایک کو اپنا لیڈر بنا لے امیر بنا لے کیونکہ سفر میں بہت سے کام راستے میں اختلافات ہوتے ہیں میں نے دیکھا جو لوگ کبھی نہیں لڑتے وہ سفر میں لڑتے ہیں اور حج کے سفر پہ تو لوگ بہت ہی لڑتے ہیں میں ان سب ساتھیوں کو بھی کہوں گی جو حج پہ جانے والے ہیں وہ ان سارے پوائنٹس کو نوٹ کریں اور ایک ایک پوائنٹ کو ساتھ لے کے چلیں اپنے لیے کہ سفر میں جب جائیں تو کسی ایک کو مان لیں بڑا مثلا یہ ہوتا ہے کہاں رکنا ہے ایک کہتا ہے یہاں رکتے ہیں کوئی کہتا ہے روکو گاڑی دوسرا کہتا ہے نہیں روکو ابھی چلتے ہیں کیا کھانا ہے ایک کہتا ہے میکڈونلڈ کھانا ہے دوسرا کہہ رہا ہے مجھے سب وے جانا ہے تیسرا وہ پھر یہ ہے کہ ساروں کے پیسے جمع کر لیے جا سکتے ہیں تاکہ سب سے میوچل انڈرسٹینڈنگ ہو تو کوئی ایک شخص جو ہے وہ ایسا ضرور ہو جس کے مشورے کو سب مانیں اس کی دلیل کیا ہے ابو داؤد کی روایت ہے آپ نے فرمایا اذا خرج ثلاثن فی سفر فل یو امیر احدہم جب تین لوگ سفر کے لیے نکلیں تو ایک کو اپنا امیر بنا لیں ٹھیک ہے صحیح بخاری کی روایت ہے آپ نے فرمایا لو ان الناس یعلمون من الوحدت ما علموا ما سار راکب باللیل وحدہ اگر لوگ اکیلے سفر کرنے کی خرابیاں جان لیں مجھے معلوم ہے تو کوئی بھی رات کو اکیلا سفر نہ کرے یعنی بہت ہی ناپسندیدہ ہے کہ انسان اکیلا سفر کرے اب آج کل بسوں میں کر رہے ہیں تو آپ کہیں کہ کیا ایک اکیلا مرد نہ جائے نہیں وہ پھر اکیلا نہیں رہے گا نا یعنی یہ بالکل الون پرسن کی بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد اگلی چیز سفر پہ جانے سے پہلے استخارہ کیا جا سکتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے معاملات میں استخارہ سکھاتے تھے صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اللہ ان کنت تعلم ان ھذا السفر خیر لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری ہاں تو آپ کہیں گے کہ اللہ اگر یہ سفر میرے لیے اچھا ہے میرے دین کے معاملے میں میری معاش کے معاملے میں میرے انجام کے اعتبار سے تو اس کو آسان کر دے تو ان شاء اللہ تعالیٰ پھر اللہ تعالیٰ آسانیاں کر دیتے ہیں پھر اسی طرح گھر سے نکلتے وقت دعا پڑھی جا سکتی ہے بسم اللہ توکل تو اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ اللہم انی اعوذ بک ان اضل او اضل او ازل او ازل او اجہل او یجہل علیہ ابو داؤد کی روایت ہے اللہ کے نام سے سفر شروع کرتا ہوں جس پر میں نے توکل کیا اس کے سوا کسی کو ہٹانے اور کام کرانے کی طاقت نہیں اے اللہ تیری پناہ لیتا ہوں گمراہ ہو جاؤں یا گمراہ کیا جاؤں پھسل جاؤں یا پھسلایا جاؤں خود کسی کے ساتھ جہالت کا کام کروں یا کوئی میرے ساتھ جہالت اور نادانی سے پیش آئے پھر اس کے بعد سواری پہ بیٹھنے کی دعا پڑھی جا سکتی ہے جو سبھی کو عموماً آتی ہے سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وإنا إلى ربنا لمنقلبون. یہ مختصر دعا ہے، اس سے پہلے بسم اللہ واللہ اکبر بھی پڑھا جا سکتا ہے اور طویل روایت بھی ہے، کم از کم انسان چھوٹی صف دعا تو ضرور پڑھے. پھر سفر کے ناطے سے ایک اور بڑی خوبصورت سنت ہے، وہ کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعرات کے دن صبح سویرے سفر کے لیے نکلتے تھے. کبھی آپ کو نکلنا ہوتا سفر کے لیے تو عموماً تھرسڈے کا دن اس کے لیے پسند کرتے تھے. حکمت اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، لیکن شاید اس میں ایک چیز جو میں نے خود دیکھی ہے اپنے ارد گرد، اور وہ کیا ہے کہ جمعے کے دن سفر نہیں کرتے. کیوں؟ کہ جمعے کی نماز نکل جائے گی اور ٹھکانے پہ انسان پہنچ جائے. اور واللہ عالم جمعرات کو نکلنے میں بھی یہی بات ہو سکتی ہے، تاکہ جمعے تک انسان اپنی منزل پہ پہنچ سکے. صبح سویرے نکلنے کی بات تو آپ خود بھی پڑھ چکے غزوہ احد کے تناظر میں، بھائی غداؤتا، صبح صبح جب آپ نکلے اور صبح کی وقت کے لیے آپ نے دعا بھی کی تھی اپنی امت کے لیے کہ اللہم بارک لی امتی فی بکوریہا. ترمذی ابن ماجہ اور مسند احمد کی یہ روایت ہے کہ اللہ میری امت کی صبحوں میں برکت دے دے. پھر اسی طرح سفر کے دوران کبھی اونچی طرف چڑھیں، جیسے گاڑی پہاڑی کی طرف جا رہی ہے، اور ہلی علاقے میں پھر تو بہت ہی آسانی ہو جائے گی. جب گاڑی اوپر جائے تو اللہ اکبر اللہ اکبر. جہاز پہ بیٹھ رہے ہیں تو جہاز جب اوپر جاتا ہے تو آپ اللہ اکبر پڑھیں گے، اور جب نیچے آئے گا تو پھر سبحان اللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اس نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں سفر کا ارادہ کرتا ہوں، مجھے وصیت کیجئے. کتنے خوش قسمت تھے نا، آپ سے آ کے اجازت بھی لیتے ہیں اور دعائیں بھی لیتے تھے. تو آپ نے بڑی پیاری بات کہی، علیک بتقوی اللہ و تکبیری علی کل شرف، تم اپنے اللہ کا خوف اور ڈر لازم پکڑو اور ہر اونچائی پر تکبیر کہو. پھر سفر میں خطرے بہت ہوتے ہیں، کبھی جانوروں کے، کبھی دشمنوں کے، کبھی کسی اور طرح کے. تو کبھی خطرہ محسوس ہو تو پھر ایک دعا بھی آپ نے سکھائی، اللہم انا نجعلک فی نحورہم و نعوذ بک من شرورہم. ابو داؤد اور مسند احمد کی روایت ہے، اے اللہ ہم تجھے ان کے سینوں یعنی مقابلے میں کرتے ہیں اور ان کی شرارتوں سے تجھ سے پناہ مانگتے ہیں. پھر اسی طرح سفر میں دعائیں مانگنی چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحیح روایت ہے ترمذی میں کہ تین لوگ ایسے ہیں جن کی دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں، ثلاث دعوات مستجابات لا شک فیہن، جس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. اور وہ کون کون سے؟ دعوت المظلوم، مظلوم کی دعا، و دعوت المسافر، اور مسافر کی دعا، و دعوت الوالدی علی ولدہ، والد کی اولاد کے حق میں دعا. پھر اسی طرح جب آپ اپنی جگہ پہ پہنچ جاتے ہیں تو آپ کتنی پیاری دعا پڑھیں گے. دیکھیے میں الحمدللہ جب ٹریولنگ کرتی ہوں تو میں ان ساری چیزوں کو فیل کرتی ہوں، اور مجھے اللہ تعالیٰ اتنے موقع دے دیتے ہیں اپنی نیکیوں کو جمع کرنے کے کہ میں یہ ایک عام سفر کو بھی فی سبیل اللہ کا سفر بنا سکوں. اور وہ دعا کیا ہوتی ہے؟ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. یہ طبرانی کی روایت ہے کہ جب کسی منزل پر اترے تو یہ کہے، یعنی کہیں بھی سٹاپ لے رہے ہیں نا، مثلا راستے میں اتر گئے یا آپ ایک سٹیشن میں آ گئے، پھر اب آپ کو اگلے شہر جانا ہے، تو یہ دعا پڑھ سکتے ہیں. پھر جب رات کا وقت آئے تو پھر ایک اور بڑی پیاری دعا ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رات کا وقت آئے تو انسان کیا کہے، یا اردو ربی و ربک اللہ. دل تو چاہ رہا ہے آپ سے عربی میں پڑھوں، لیکن ترجمے میں اگر بتا دوں نہیں پڑھتی ہوں عربی، آپ انجوائے کریں گے، بڑی پیاری ہے کیونکہ انسان زمین کو مخاطب کرتا ہے، یا اردو ربی و ربک اللہ، اے زمین میرا اور تیرا رب اللہ ہے. انی اعوذ باللہ من شر کی و شر ما فی کی و شر ما خلق فی کی و شر ما یدب علی کی. میں تیرے اور جو کچھ تیرے اندر ہے اس کے شر سے، تجھ میں پیدا شدہ مخلوق کے شر سے، اور تجھ پر چلنے والی مخلوق کے شر سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، اور اللہ کی پناہ لیتا ہوں شیر، سانپ، بچھو، شہر میں رہنے والوں اور جنم دینے والی، اور جو اس نے جنم دیا ہے اس کے شر سے. واعوذ باللہ من شر اسد و اسودا و من حیت و اقربا و من ساکن البلدی و من والد و ما ولد. سبحان اللہ, ایک ایک موقع انسان کو خوش کرنے والا ہے کہ کیسے انسان اپنے آپ کو محفوظ کرتا ہے. پھر کبھی سفر میں انسان تنہائی محسوس کرتا ہے یا اس کو خوف آئے تو پھر بھی ایک دعا آپ نے سکھائی, سبحان الملک القدوس رب الملائكة والروح جللت السماوات بالعزة والجبروت. بادشاہ پاک ذات فرشتوں اور روح الامین کے رب کی تسبیح کرتا ہوں جس کا آسمانوں پر غلبہ اور قہر جاری ہے. سبحان اللہ, یہ دعائیں بھی پڑھی جا سکتی ہے. پھر اسی طرح اگر رات کے ابتدائی حصے میں انسان سوئے تو اپنے بازو سر پر رکھ کر سوئے, اور اگر رات کے آخری پہر آرام کرنا چاہے تو بازو کھڑا کر کے ہتھیلی پر سر رکھے. کیوں بھائی, اس کی کیا حکمت ہے؟ کیونکہ پہلی صورت میں سونے میں زیادہ آرام ہوتا ہے, لیکن دوسری جو کنڈیشن ہے بازو کھڑا ہے بس ہاتھ زمین پہ رکھیں اور سوئیں گے کیونکہ کم نیند آئے گی, ورنہ تو غافل ہوئے تو صبح کی نماز وقت پر نہیں پڑھ سکیں گے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. کتنا پیارا رب اور کتنے پیارے اللہ کے نبی جو ہمیں اتنی پیاری سنتیں سکھاتے ہیں. کتنے لوگ ہیں سچی بتائیے کہ ان سنتوں کو ہم جانتے ہیں؟ پھر سفر میں کوئی شہر یا آبادی سامنے آ جاتی ہے, جیسے گاڑی میں گزرتے ہیں کہیں راستے میں کچھ آتی ہے جگہ, تو اس وقت بھی ایک دعا آپ نے سکھائی, اللہم اجعل لنا بها قرارا وارزقنا فيها رزقا حلالا. کتنی میلوڈیس ہے نا, یعنی کتنی اس میں آپ دیکھیے کہ سیکوینس کتنا پیارا ہے. اللہم اجعل لنا بها قرارا, اے اللہ ہمارے لیے اس شہر میں ٹھہرنا نصیب کر, وَرْزُقْنَا فِيهَا رِزْقًا حَلَالًا, اور ہم اس میں حلال روزی دے. آمین. راستے سے گزرتے ہوئے حلال روزی مانگی جا رہی ہے تو یہ بتائیے جہاں رہتے ہیں پھر وہاں کون سی روزی مانگی جائے گی؟ روزی سے مراد رزق, منی. اللہم انی اسلک من خیر خازہ المدینتی و خیر ما فیہا و اعوذ بک من شرہا و شر ما فیہا. اے اللہ, میں تجھ سے اس شہر اور جو اس میں ہے اس کی اچھائی کا سوال کرتا ہوں, اور اس کے شر اور جو اس میں ہے اس کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں. آپ یہ دعا کیا کرتے تھے. پھر اسی طرح ایک اور سفر کے بارے میں بات قابل توجہ ہے کہ بلا ضرورت رکنا نہیں چاہیے, جو ہی ضرورت پوری ہو جائے واپس آ جائیں پسندیدہ نہیں ہے. کیوں؟ اس کی بھی ایک روایت ہے صحیح مسلم میں, آپ نے فرمایا, سفر و قطعت من العذابی یمن و احدکم طعامہ و شرابہ و نومہ فاذا قدا احدکم نحمتہ حاجتہ من سفرہ فلیعجل الی اہلہ. سفر ایک طرح کا عذاب ہے جو کھانے پینے اور آرام سے روکتا ہے. جب تم میں سے کوئی اپنے سفر کی ضرورت پوری کرے تو جلدی اپنے اہل کی طرف واپس لوٹ آئے. جب واپس آئیں گے تو کیا کہیں گے؟ تین بار اللہ اکبر, پھر بار بار یہ کہیں, آئیبونا تائیبونا عابدونا لربنا حامدون. یہ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے, ہم واپس آنے والے ہیں, توبہ کرنے والے, اپنے رب کی عبادت کرنے والے اور تعریف کرنے والے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی کرتے تھے. پھر ایک اگلا ادب سفر کے ناطے سے کیا ہے کہ جب کوئی شوہر کافی دن کے بعد گھر آئے تو اچانک گھر نہ آئے. آپ کی کیا عادت مبارک تھی کہ اپنے گھر آنے سے پہلے اطلاع بھیجتے, مسجد میں رکتے اور بچے کو بتاتے کہ گھر میں بتاؤ, پھر گھر والے صاف ستھرے ہو جائیں, اپنے آپ کو تیار کر لیں تو پھر آتے تھے. یعنی اچانک نہیں آنا چاہیے اور رات کے وقت نہیں آنا چاہیے. آج کے دور میں کیا رواج ہے سرپرائز کا؟ آپ سات سمندر پار سے آ رہے ہیں, چھ سات سال کے بعد آ رہے ہیں اور آپ سرپرائز دیتے ہیں, ایک دم دروازہ کھول کے اگلے کے سر پہ کھڑے ہوتے ہیں. کمزور دل والے کا ہارٹ اٹیک ہی ہو جائے. بہت رواج ہے آج کے دور میں ایسے سرپرائز دینے کا, ایوائڈ کرنا چاہیے. کبھی کبھی چھوٹی چھوٹی چیزیں بہت بھاری پڑ جاتی ہیں. پھر اسی طرح سفر کے لیے ایک اور بات ہے کہ عورت ایک دن اور رات کا سفر اپنے محرم کے بغیر نہیں کر سکتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اور صحیح روایت ہے بخاری اور مسلم میں, لا یحل امرأت تسافر مسیرۃ یوم و لیلۃ الا ما ذی محرم علیہا. کسی عورت کے لیے حلال نہیں کہ وہ اپنے محرم کے بغیر ایک دن اور رات کا سفر کرے. تو یہ چند باتیں تھیں ریمائنڈر جو مجھے تو لگتا ہے کہ میرے لیے زیادہ ہے اور آپ کو بھی اس سے فائدہ ہوگا. لیکن اگر آپ دیکھیں کہ ان ساری چیزوں کا ہم سامنے رکھیں گے انشاءاللہ تعالی ہمارے سفر بھی عبادت ہے. آپ اکثر سنتے ہیں نا کہ مومن کا سونا بھی عبادت, کھانا بھی عبادت, جاگنا بھی عبادت, شوہر بیوی کا تعلق بھی عبادت. تو عبادت کیسے بنتا ہے؟ آج سفر کا دیکھ لیا نا, تو ایسے عبادت بنتا ہے جب اس میں چھوٹی چھوٹی چیزیں شامل ہوتی ہیں جس میں انسان واقعی کوشش کرتا ہے اپنے آپ کو اس کام کے ساتھ جوڑنے کی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے سفر فی سبیل اللہ کے سفر ہوں, کم از کم مباح کاموں کے ہوں, لیکن ہم اس میں نیت ایسی کر لیں کہ وہ کام وہ سفر بھی ہمارا عبادت بن جائے. ہم اپنے رشتہ داروں کو, گھر والوں کو, کسی کو بھی ملنے لگیں تو ہم اسی نیت سے ملیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا. اور کوئی نافرمانی کا یا گناہ کا سفر ہماری زندگی میں نہ آئے, ایسا نہ ہو کہ ہم سفر میں اللہ کے پاس پہنچ جائیں اور پھر معاملہ کیا ہو کہ ہم جواب دہ ہوں.